У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Наваградчыну, у вёску Вялікія Вераб'евічы. Турысцкая песня – жанр вельмі самастойны, і часам ля вогнішча, пасля цяжкага пешага пераходу, у атачэнні сяброў жанр вельмі неабходны. І беларускую турысцкую песню я чуў толькі, здаецца, ад Андрэя Мельнікава і Алега Мізулы, што гаворыць не пра адсутнасць у Беларусі турыстаў, а пра крыху высакамернае стаўленне да гэтага жанру з боку беларускіх бардаў. І разносяцца па беларускіх лясах візбараўская «Мілая мая солнышка лясное» ды крупаўская «Всё ліса, ліса, ліса Беларусі» да «Пагода па дзівчоначі капризная». Тым радасней і нечаканей пазнаёміцца з бардам, які піша выключна беларускія турысцкія песні. Мы спешаем сюда, толькі б мара жыла, дзе лбі нам заход пафарбуе нябёсы, дзе вандроўнай душы дастаткова цяпла, дзе пякуць раніцой халодныя росы. Зміцер Мароз – настаўнік гісторыі ў вёсцы Вялікія Вераб'евічы. Ён з той кагорты беларускіх настаўнікаў, якія ведаюць пра свой родны край усё, што можна ведаць, сваіх пошукаў ніколі не спыняюць і гатовыя дзяліцца сваімі ведамі заўжды і з кожным. Зміцер наладзіў мне цікавую экскурсію па наваколлі. Я ўпершыню ў жыцці пабачыў коркавы дуб. У суседняй вёсцы Асташына падзівіўся над цудам захаваўшуюся шляхецкую сядзібу чачотаў, але самае цікавае, як заўжды, хаваецца там, дзе і не падумаў бы. Паза летасць у Вялікіх Вераб'евічах разбіралі старую хату, і будаўнікі знайшлі два стосы старых дакументаў з архіву графа Арурка. По сути, вы знайшлі такі міні-скарб. Міні-скарб, так. Дакументы графаў Арурков, архіва, частка дакументаў. На жаль, што яна была страчана за такой слабой дасведчанасці калгасных будаўнікоў, які разбіралі хату і знайшлі гэтыя дакументы. А дзе яны знаходзіліся, дзе гэтыя дакументы? У хаце было гаспадара Сасіна Філарэта Івановича. Недалёка ад калгасных майстэрняў, якраз вось праз дарогу ад калгаснай канторы стаяў тут дом, і паміж чорным і белым патолком знаходзіліся дзве кіпы. Што робяць беларускія сяляне, якія знаходзяць старыя паперы? Ну, вядома, паляць печкі. Што ў 21-м стагоддзі, што ў 19-м, што ў 17-м. Зрэшты, у 17-м стагоддзі беларусы, напэўна, былі ўсё ж больш культурнымі. Сярод выратаваных дакументаў заварожвае сваёй кірылічнай вязю купчая 1634 года. Кожная старабеларуская літара, выведзеная з практыкаванай рукой пісара, выглядае узорам каліграфіі. Ну, вельмі цікава з'яўляецца, калі самыя дакументы, гэта купчая на маёнтак Бардзячы, за подпісам самого графа Арурка, гэта акт галоўнага трыбунала Вялікага княства Літоўскага 1634 года. Это дакумент, но ён напісаны на кірыліцы, так? Это старая беларуская мова. Гэта была дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага. Напісана вось полууставам, чытаецца вельмі вельмі цяжка. За ўсімі закаручкамі, вось гэтымі тытламі. І вы здолелі гэта расчытаць? Так, да, з дапамогай дырэктара Навагрудскага музея, дома музея Міцкевіча Мікалая Павловича Гайбы. Ведаем прозвішчы, якія паны тут пражывалі у тыя часы. Я-то думаў, што гэты трыбунал, ён меў пастаянную рэзідэнцыю ў горадзе Менску. Адзін год у Менску, адзін год у Наваградку. Сярод таго нямногага, што дайшло да настаўніка Мароза, сваёю далікатнасцю прыцягваюць увагу рацэпты наваградскіх аптэк сярэдзіны 19 стагоддзя, дамовы на гербавых паперах, але галоўная знаходка – медыцынскі рукапісны трактат 20-х гадоў 19 стагоддзя. Гэта нататкі пра лячэнне шаленства травамі, ястрабінкай касматай і вярбоўнікамі. Аўтар нататак, на жаль, невядомы. Гэта, магчыма, які-то урач, самавучка, якога да сябе ўзялі графы ў рукі, у маёнтак, каб ён выконваў абавязкі ўрача. І вось ён займаўся лячэннем шаленства. З 1826 па 1838 год. І ён выклаў свае назіранні, сваё лячэнне на 40 аркушах грузінскаму віцэ-губернатару барону Таубе. Увесь гэты трактат невядомага медыка Мароз разам з вучнямі пераклаў на сучасную беларускую мову. Выдатная праца для конкурсу дзіцячых творчых работ. А вы гэтую працу рабілі разам з дзецьмі? З дзецьмі, так. Хлопчык 9 класа, дзяўчынка 8 класа. Яны вельмі добра абаранілі гэтую працу на раённым конкурсе дзіцячых творчых работ. На жаль, да рэспубліку нас не пусцілі. Чаму? А сказалі, што краязнаўчая праца на рэспубліцы не каціруецца. І адправілі па гісторыі. Гэтую арыгінальную, якая нясе адкрыццё, працаёмкую краязнаўчую работу чыноўнікі ад адукацыі не пусцілі на рэспубліканскі конкурс творчых работ. Усё ж савецкая сістэма і справядлівасць паняцці супрацьлеглыя. Увесь сабе, што можна адкрыць зараз у гісторыі? Я не ведаю, это трэба сядзець, дзе-то якія-то архівы знайсці, а краязнаўства тут можна знайсці і, пагаварюшы з людзьмі, знайсці якую-то новую інфармацыю. А тут, як зваліўшы цэлы архіў, як не выкарыстаць такой. А як можна што-то адкрыць зараз у гісторыі, я ўвогуле не разумею. Асабліва дзеці ўвогуле архівы не паедуць. Фактычна, гэты конкурсы атрымоўваюцца які настаўнік разумнейшы. Хто паехаў на гэты рэспубліканскі конкурс? Тры работы з Гродна адправілі па гісторыі і нічога не занялі на рэспубліцы. Кожны піхае сваё, чым павышэй. Прэмія за капейку у нас. Вось такія справы. Будзеце ў вялікіх Вераб'євічах, звярніце ўвагу на крыж, які стаіць пасярэдзіне вёскі, каля ручая. Гэты крыж пастаўлены па вайне і пастаўлены ў гэтым месцы не проста так, бо каля яго пахавалі нямецкага афіцэра. Пра гэта мне распавёў стары Іван Карпович, які жыве каля таго крыжа. Афіцэр быў, хаваўся на гэту, на кладбішча дзецьку. А потом сюды выйшоў, за чого застрэлілі мы сеў. Заставілі пахараніць, пахаранілі каля крыжа. Это 44-й год? Войну это было. И он пришел в вёску, так? Ну, в вёску, в отеле. Двое детей было. И он показывал, так? Да, да, когда. И его похоронили, накрыли. Планшет его был еще. Ну, не было, что и рабок. Похоронили, планшетом закрыли лицо. У 44-м годзе нямецкі афіцэр, які адстаў ад сваёй часткі, хаваўся ў наваградскіх лясах. Згаладнелы, ён выйшаў у вёску, дзе яго забілі. Забілі не салдаты, бо армія ўжо пайшла на захад, а савецкія актывісты. А несавецкія людзі пахавалі, згодна людскога закону, і крыж паставілі. Мне вельмі нявесела сёння гаварыць з настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры, асабліва з тымі, хто прыйшоў працаваць у школу, прабачце за высокія словы, па закліку сэрца, бо ўсё меней і меней дзяцей абіраюць беларускую мову як мову выпускнога экзамену. Гаворыць настаўніца роднай мовы і літаратуры Ларыса Мароз, жонка Змітра. Але раней усе выпускнікі вясковых школ здавалі беларускую мову, то цяпер ужо 1%, там 2% ўжо пераходзіць на рускую мову. Пераходзіць на рускую. Угу. перспектывы ніякай. Ну, хоць я так не лічу, веру, што заўсёды там нейкі працэнт на ўсе стагоддзі, там 5-10 было такіх і застанецца. Но гэта не масавае. Ну, масавае ніколі не было, мусіць, і не будзе. Заўсёды ёсць пэўная тэрыторыя, пэўная атмасфера, дзе гэта ёсць патрыятызм, ёсць быў і будзе. І наадварот. Гэтыя астраўкі, яны заўсёды будуць гаварыць. Ну, я веру, што заўсёды гэта 5-10% застануцца, але не болей. На часы адраджэння пачатку 90-х Ларыса глядзіць без рамантычнага туману. Это чарговая усплеск на працягу ўсёй гісторыі, такую беларусы не скарыстоўваюць. Аптымізму гэта не дадае. З другого боку, перыадычна ён адбываецца. Значыць, не скажу, што ўсё памерла. Ну, праз нейкі там колькасць адоў зноў выплеск будзе. І зноў ён нікуды не выйдзе. А ён будзе, не выйдзе. То тое, што гэта жыве, так само, гэта аптымістычна. Ведаеце, адкуль пайшло слова «лох»? Вось вам на развітанне гісторыя ад Дзмітра Мароза. За вёскай Асташына ёсць такі вялікі луг. Яго мясцова называюць Лохава, а на польскіх картах напісана Лох. Хто ж такі Лох? Чаму цяпер называем людзей Лохам? Аказваецца, гэта атлантычны ласось, сёмга, якая сюды ішла на нераст. Калі нерастуе сёмга, самка распушвае плаўнікі луску, становіцца падобна на вожыка, адтапырвае ніжнюю губу і стаіць на месцы. Прыходзіш і бярэш яе рукамі, яна нікуды не рухаецца, нічога не есць у час нераста. Дастаеш і вот скажаш, вядзеш сябе як лох, гэта як ласось у час нераста. Вось адкуль пайшло слова лох. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў вёску Вялікія Вераб'евічы, што на Наваградчыне. З вамі быў Дзмітр Бартосік, да новых падарожжаў.